To program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela 22 stycznia, minęła 12. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące kibiców w Zakopanem, kolejni w drodze na konkurs indywidualny Pucharu Świata. Za chwilę jak ominąć korki. Grypa w natarciu, w niektórych miastach szpitale mają problemy z miejscami dla chorych. O Iranie chce rozmawiać z prezydentem Trumpem premier Izraela. Rozmowę zaplanowano na wieczór. Za 4 godziny w Zakopanem kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs indywidualny będą oglądać tysiące kibiców, a to oznacza utrudnienia w ruchu. Krzysztof Waksmucki z zakopiańskiej policji radzi omijać zatłoczoną trasę numer 47. Co roku mamy do czynienia z korkami na drodze krajowej 47, czyli na popularnej Zakopiance. Pomimo naprawdę dużych starań policjantów, wszystkich służb, którzy kierują ruchem na newralgicznych punktach, takich jak Most Białym-Dunajcu, gdzie jest ruch wahadłowy, jednak przy takiej ilości ludzi nie unikniono są korki. Korków można uniknąć, wybierając alternatywny dojazd do stolicy Tatr. Warto wybrać drogę przez Czarny Dunajec, Chochołów, Witków i Kościelisko, co pozwoli wjechać do Zakopanego od drugiej, mniej zatłoczonej strony. Kibice powinni też pamiętać, że w samym mieście jazda samochodem również będzie utrudniona. W momencie dojechania już do Zakopanego jak najszybciej pozostawić samochód w miejscu, gdzie mamy parking i pokonujemy jak największą część trasy pieszo. To będzie najsprawniejsza i najszybsza droga dojścia do skoczni narciarskiej. Nie ma sensu wpychać się do samego końca, próbować gdzieś, a może się uda, bo się nie uda. Niestety część dróg jest wyłączona, ulica Bronisława Czecha, ulica Piłsudskiego. Policja największego nasilenia ruchu spodziewa się po zakończeniu zawodów. Droga ze stolicy Tatr w stronę Krakowa będzie też zatłoczona w poniedziałkowe przedpołudnie. Wielu kibiców nie wraca bowiem z Zakopanego tuż po zakończeniu Pucharu Świata, ale dopiero następnego dnia. Według danych organizatorów konkursu skoki obserwuje ponad 23 tysiące kibiców. Nawet drugie tyle może być poza trybunami nieopodal Wielkiej Krokwi. Dodajmy, że na skoczni zobaczymy 6 Polaków. Sezon grypowy w pełni. Widać to m.in. we wrocławskich szpitalach, które mają coraz mniej wolnych miejsc. Niektóre placówki kładą chorych na korytarzach, inne przyznają, że rezerwy się skończyły. W efekcie na Borowskiej, Koszarowej czy przy Grabiszyńskiej odwoływane są planowe przyjęcia. Nieliczne miejsca muszą być do dyspozycji dla ciężko chorych. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc przyjmuje 2 razy więcej pacjentów niż zwykle. Do szpitala zakaźnego w pierwszym tygodniu roku przyjęto o 100 pacjentów więcej niż w tym samym czasie 2016. Pogotowie ratunkowe wylicza, że średnio w ciągu doby ma o 100 wezwań więcej niż jeszcze w grudniu. Kolejne szpitale wstrzymują odwiedziny. Zakazy do odwołania obowiązują przy Kamieniu, Borowskiej i Wajgla. Relacjonowała Elżbieta Osowicz. Izraelski premier będzie wieczorem rozmawiał telefonicznie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Jak zapowiedział przed posiedzeniem rządu Benjamin Netanyahu, chce poruszyć kilka spraw, m.in. temat zagrożenia ze strony Iranu, który nawołuje do zniszczenia Izraela. Agencja AFP przypomina o prowadzonej przez izraelskiego premiera intensywnej kampanii przeciwko porozumieniu z 2015 roku między 6 mocarstwami a Iranem, które zakłada ograniczenie programu nuklearnego w zamian za zniesienie zachodnich sankcji. Jeszcze przed zajęciem fotela w Białym Domu Trump powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego Timesa i niemieckiego Bilda, że umowa z Iranem jest jednym z najgorszych porozumień. Nazywał ją katastrofalną już w trakcie kampanii wyborczej i groził renegocjacją jej zapisów. 3 miliony drzew, jedno dla każdego mieszkańca. Tyle nowych roślin chcą posadzić władze brytyjskiego Manchesteru. Nie stanie się to z dnia na dzień. Miasto daje sobie na realizację całe pokolenie, czyli 25 lat. Ale w przeliczeniu każda kobieta, każdy mężczyzna i każde dziecko dostanie jakby własne drzewo. Autorzy projektu Miasto Drzew mówią o wielu zaletach. To zmniejszenie stresu, poprawa jakości powietrza i być może ludzie będą spędzać więcej czasu na terenach zielonych, a mniej na zakupach, które bywają męczące. Naukowcy z Uniwersytetu Manchesterskiego chcą też sprawdzić, czy drzewa powstrzymają lokalne powodzie. Sadzonki mają pojawić się wszędzie tam, gdzie się da, łącznie z prywatnymi ogrodami. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W Zakopanem i Przemyślu 0 stopni, w Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Bydgoszczy i Kołobrzegu plus 1, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku i Augustowie 2, we Wrocławiu 3. Pogodnie tylko na południu, poza tym pochmurne, a miejscami na wschodzie i Mazowszu opady marznącej mrzawki, powodującej gołoleć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Inauguracja sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Zakopane, marzec, kwiecień.

220 lat temu, 26 stycznia 1797 roku, Rosja, Prusy i Austria podpisały konwencję o ostatecznym zatwierdzeniu podziału Rzeczypospolitej, dodając do niej tajny artykuł, w którym zapisano, że samo imię Polski będzie na zawsze wymazane z prawa narodów. 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Wojna partyzancka, która objęła tylko zabór rosyjski. W sumie stoczono około 1200 potyczek. Ale jak tłumaczy historyk Janusz Osica, powstańcy nie mieli większych szans z armią carską. Bo o ile wspaniałe było polskie państwo podziemne, o tyle struktury militarne raczej były zdumiewająco nieudolne. Powstańcze walki trwały ponad rok. Najdłużej, aż do grudnia 1864 roku, walczył oddział księdza generała Stanisława Brzuski na Podlasiu. 90 lat temu, 23 stycznia 1927 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Zwyciężył Rosjanin Lew Oborin. Przesłuchania transmitowało Polskie Radio. To była transmisja z Instytutu Chopina, który miał osobny lokal. To jeszcze nie był przecież Zamek Ostrocki. I założono mikrofony przy fortepianie Chopina, tym, który do dziś nie ocalał. I ja to słyszałem. Wspominał w 1995 roku Jerzy Waldorf. 27 stycznia 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wyzwoliły nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau, w którym Niemcy zamordowali 1 100 000 osób. 90% ofiar stanowili Żydzi. 60 lat temu odbyło się pierwsze losowanie Totolotka. Wtedy szczęśliwe okazały się liczby 8, 12, 31, 39, 43 i 45. Przede wszystkim grywaj, Totolotka brzęknie. Tak w 1972 roku do gry zachęcał Andrzej Tomecki w podwieczorku przy mikrofonie. Przede wszystkim w Totka graj co tydzień. A może my byśmy tak wspólnie zagrali, co? 27 stycznia 1990 roku rozpoczął się ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na którym podjęto uchwałę o zakończeniu działalności PZPR. Wyzbywając się radykalnie i bezapelacyjnie stalinowskiego dziedzictwa, możemy odzyskać szansę ponownego oparcia idei socjalistycznej na fundamencie nowoczesnej europejskiej idei republikańskiej. Nowa partia musi od zaraz przystąpić do odzyskiwania utraconych klasycznych celów lewicy. Mówił ostatni przewodniczący partii, Mieczysław Rakowski. Profesor Michał Kopczyński zabierze nas dzisiaj na wojnę krymską. Wojenne bohaterstwo i głupota idą nieraz w parze. W kolejnym odcinku Koryfeuszy. Kiedy prowadził zajęcia, na samym początku swoich wykładów bardzo często mówił takie zdanie. Jestem Ludwik Fleck, Żyd, mikrobiolog. O tym wybitnym mikrobiologu usłyszymy za troszkę ponad pół godziny. A na końcu programu będziemy słuchać publicystyki Józefa Konrada. Rettinger mówił mi wówczas, że Komitet Narodowy w Galicji powierzył mu misję poruszenia kwestii polskiej w prasie francuskiej i angielskiej. Zadanie wówczas niewykonalne. ci twoich szkoda słów. Mów, chyba prawo mam prosić, mów. Jeśli chcesz, to kłam, ale mów. Nie chciej dzisiaj milczeć znów. Chcę wiedzieć, co twe milczenie znaczy, czy próżno łudzę się, czy przywieść mnie chcesz do rozpaczy, czy też oszczędzić mnie. O, mów, zgodzę się na nie, ale mów. A więc mów, powiedz mi, że kochasz mnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Zdziarski, dziennikarz, współautor książki Dobranoc Auschwitz. Dzień dobry panu. Dzień dobry, współautor z Aleksandrą Wójcik. I od razu mówimy podtytuł książki, reportaż o byłych więźniach byłego obozu w Auschwitz. Tak, to rzeczywiście reportaż, który opowiada o ludziach, którzy mają za sobą doświadczenie obozowe i co ważniejsze w tej opowieści przeżyli jeszcze 70 lat po wyjściu z obozu. Akcja tej książki dzieje się równolegle w dwóch rzeczywistościach, w tej rzeczywistości obozowej, strasznej, wojennej i w tej, kiedy nasi bohaterowie podsumowują swoje życie i zastanawiają się nad tym, czym Auschwitz w ich życiu było. Wobec tego jakby więcej wybija się. Chodziło właśnie o to, jaka jest recepcja tamtego czasu. Tak, jakie są relacje, które oni dzisiaj mają z ludźmi, ze światem. To jest ciekawe. O tym chcieliśmy napisać, dlatego że cała opowieść i nasze zainteresowanie tematem rozpoczęło się od, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, przypadku. Kilka lat temu przygotowywałem do zupełnie innej publikacji cykl wywiadów na temat starzenia się społeczeństwa. I trafiłem do krakowskiej lekarki, geriatry, pani doktor Alicji Klich-Rączki, która po nagraniu powiedziała mi, a właściwie zapytała, czy pan wie, że oprócz tego, że zajmuje się geriatrią, że pomagam osobom starszym, to prowadzę też przychodnie dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. To wydało mi się niezwykle interesujące i natychmiast skorzystałem z zaproszenia pani doktor na ognisko w jej przydomowym ogrodzie, gdzie poznałem pierwszych byłych więźniów. Co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że kiedy przyszedłem na to ognisko i zostałem przedstawiony jako dziennikarz, dwaj bardzo krzepcy 90-latkowie niemal na wyścigi zaczęli iść w moją stronę i rywalizować o moją uwagę. To trwało mniej więcej 2 godziny. Tymi dwoma dżentelmenami byli panowie Józef Paczyński, więzień 121, który trafił do Auschwitz w pierwszym transporcie, i Karol Tendera, tak, z tarnowskiego transportu, i Karol Tendera, nieco młodszy od niego, znany w ostatnich tygodniach bardzo często mówiło się o Karolu Tenderze ze względu na proces, który wytoczył niemieckiej telewizji CDF przeciwko użyciu przez tę telewizję sformułowania o polskich obozach śmierci. O tym jeszcze powiemy parę słów. I ci dwaj panowie, kiedy dowiedzieli się, że ów stosunkowo młody, nowy gość ogrodu pani dr Klich-Rączki jest dziennikarzem, zaczęli opowiadać mi swoje życie, ale jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, najpierw się uprzejmie słucha, a później właściwie jest taki moment, kiedy należałoby przestać i zająć się czymś innym. Tyle, że w przypadku tych rozmówców naprawdę chciało się słuchać. To były dwie wspaniałe godziny opowieści, które mroziły krew w żyłach. I co ciekawe, nie były to tylko opowieści obozowe, chociaż one przede wszystkim, ale także historie powojenne i historie z ostatnich kilkunastu lat, dlatego że okazało się, że ci byli więźniowie prowadzą bardzo aktywne życie. Jeżdżą nie tylko po Polsce, ale również po Niemczech. Wygłaszają odczyty, czy właściwie takie wystąpienia, gdzie opowiadają o swojej obozowej przeszłości. Są bardzo aktywni i jest w nich jakaś nieprawdopodobnie zupełnie siła życia. To wydało mi się już w pierwszym zetknięciu fascynujące. Józef Paczyński, Karol Tendera. Powiedzmy następne nazwiska tych pięciu bohaterów. Z czasem zaczęliśmy wspólnie z Aleksandrą Wójcik interesować się działalnością przychodni pani dr Klich-Rączki i stworzyliśmy taki cykl spotkań jej pacjentów z krakowskimi licealistami. W ten sposób zaczęliśmy poznawać kolejne osoby i zauważyliśmy coś, co też było dla nas zaskakujące w gruncie rzeczy, że ci 90-latkowie, kiedy spotykają się z licealistami, którzy mają 17-18 lat, bardzo szybko łapią z nimi wspólny język. To znaczy, że ci młodzi ludzie jeszcze nie muszą niczego udawać i nie chcą niczego udawać, i ci bardzo już starzy i doświadczeni ludzie także podobnie podchodzą do życia. Taką postacią był Marceli Godlewski, rocznik 21, który był egzekutorem KDW-u. Do Auschwitz trafił po wcześniejszym uwięzieniu w radomskim więzieniu. Niezwykle barwna postać. W obozie spędził zaledwie kilka tygodni. Poznał tam obozowego elektryka Tadeusza Krupę, który namówił go do wspólnej ucieczki. Była to ucieczka tyleż brawurowa, co pomysłowa. Obaj panowie osłabiali czujność strażników, ponieważ obozowy elektryk odpowiedzialny za naprawianie oświetlenia wyłączał regularnie lampy w pobliżu pewnego fragmentu ogrodzenia, przez który to fragment ogrodzenia obaj panowie zamierzali uciec, a ponieważ miał dostęp do narzędzi, to odciął też prąd w tym fragmencie płotu i odcinając jego kawałki, obaj panowie i jeszcze trzeci kolega przedostali się na drugą stronę i skutecznie uciekli. Jest to niezwykła zupełnie historia, o której Marceli Godlewski bardzo lubił opowiadać i opowiadał również młodzieży. Historia prawie filmowa. Tak. Natomiast to była też filmowa postać i co ciekawe, Marek Godlewski był aktorem, a miał wielki talent aktorski, chciał studiować w szkole aktorskiej, ale wojna pokrzyżowała mu te plany. Natomiast kiedy spotkaliśmy się wspólnie z Aleksandrą Wójcik, z panem Marcelim, czy panem Markiem, bo wolał, kiedy używało się tego imienia, kilka tygodni przed jego śmiercią, to on recytował nam fragmenty wierszy, których nauczył się przed wojną, wiersza Jerzego Jurandota, kilkadziesiąt linijek tekstu, nie tylko znał doskonale na pamięć, 90-kilkulatek, ale potrafił też budować dramaturgię tego wydarzenia. No, był kimś zupełnie niezwykłym i mamy nadzieję, że w tej książce Dobranoc Auschwitz udało nam się sportretować tę niezwykłość Marka Godlewskiego. To trzeci z naszych bohaterów. Dlaczego o tym mówią tak chętnie? Przecież wiemy o zupełnie innych przypadkach ludzi, którzy zamilkli po Auschwitz. I oni też w jakiejś mierze, czy niektórzy z naszych bohaterów zamilkli po Auschwitz. Józef Paczyński skończył studia, został dyrektorem szkoły, prowadził tak zwane normalne życie. Dopiero w jego jesieni postanowił jakby bardzo mocno powrócić do wspomnień obozowych i stał się, chociaż to może nieładne określenie, ale dobrze oddaje istotę rzeczy, swego rodzaju celebrytą Auschwitz. Jeździł na spotkania nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech. Uwielbiał być na terenie obozu i oprowadzać wycieczki z całego świata, na których robił ogromne wrażenie ze szczegółami, bardzo barwnie opowiadając o życiu obozowym. Z jednej strony można powiedzieć, że to niezrozumiałe, ale z drugiej, im bliżej do ostatecznego rozliczenia życia, tym większa w naszych bohaterach chęć, aby Auschwitz raz jeszcze odtworzyć, zastanowić się nad tym wszystkim, co się wydarzyło i powrócić do najważniejszego być może pytania, dlaczego to ja przeżyłem? Dlaczego jestem tutaj 70 lat po wyjściu z obozu koncentracyjnego? Co miał na myśli Pan Bóg, wyposażając mnie w tak długie życie? Co chciał przez to powiedzieć? Wielu byłym więźniom trudno jest wracać do Auschwitz. On wraca, no to przekracza pewien taki próg wrażliwości, mi się wydaje. Czy on tłumaczył się, po co to robi? Odsyłam do książki, bo te skomplikowane motywacje naszych bohaterów, aby o Auschwitz mówić, staramy się odmalować. Chcemy pokazać i pokazać pokazaliśmy ich życie właśnie pełne sprzeczności. Z jednej strony budzą się w środku nocy, kiedy śni im się po wielu latach, że znowu są w obozowej rzeczywistości, a z drugiej obsesyjnie powracają do tych zdarzeń i chcą o nich mówić, bo być może ma to jakąś moc uwalniającą. Tak jest na pewno w przypadku czwartej bohaterki naszej książki, Lidii Maksymowicz, która do Auschwitz trafiła jako trzylatka. Była jednym ze stu kilkudziesięciu dzieci, które przeżyły pobyt na oddziale doktora Mengele. Po 13 miesiącach była cieniem czteroletniego dziecka, ale przeżyła, trafiła do jednej z oświęcimskich rodzin i po kilkunastu latach, kiedy była już dorosłą osobą, zainteresowała się, kim jest, odnalazła swoją rodzinę, o której sądziła, że nie żyje, odnalazła swoją matkę. To też jest absolutnie hollywoodzka historia, której słuchaliśmy z wypiekami na twarzy i staraliśmy się w taki bardzo atrakcyjny sposób ją w tej książce opowiedzieć, bo to, na czym nam bardzo zależało z Aleksandrą Wójcik, to aby książka Dobranoc Auschwitz nie była literaturą obozową. I mam nadzieję, że to się udało. To miał być rodzaj sensacyjnej opowieści, w której obóz jest miejscem akcji i właściwie podmiotem akcji, tak samo jak podmiotem są nasi bohaterowie, ale nie chcieliśmy jakby dopisywać kolejnego tomu do Wielkiej Biblioteki Literatury Obozowej. Chcieliśmy pokazać, że życie ma niezwykłą siłę i 70 lat po oswobodzeniu obozu wciąż żyją wśród nas ludzie, którzy potrafią przejmująco mówić o tym, jak się w tym obozie znaleźli i w jaki sposób przeżyli. Dziennikarz Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza w Krakowie, jest dzisiaj naszym gościem. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, jest współautorem książki o Polakach, którzy przeżyli Auschwitz. Odpowiedź na pytanie, jak to pan przeżył? Z Auschwitz przecież się nie wychodziło. Jeden z naszych bohaterów, Józef Paczyński, opowiadał o tym, że kiedy po wojnie brał ślub i poszedł do spowiedzi i powiedział, że kilka lat nie praktykował, bo był w obozie koncentracyjnym, to ksiądz, który go spowiadał, nie mógł uwierzyć, bo sądził, że z Auschwitz nikt nie wyszedł żywy. Karol Tendera bardzo często mówi o tym, że ciąg przypadków i po prostu wielkie szczęście zdecydowało o tym, że chociaż kilka razy mógł zginąć, to jednak przeżył. Ci, którzy przeżyli, są w specyficznej sytuacji, ponieważ dają pewien obraz Auschwitz, prawdopodobnie inny od tego, który uzyskalibyśmy od tych, którzy zginęli. Byłaby to historia jeszcze straszniejsza. W przypadku naszych bohaterów, i to wydaje mi się niezwykle ciekawe, zawsze było tak, że musiał się na ich drodze pojawić ktoś, kto trochę im pomógł, kto dał trochę większą rację żywnościową, skierował do lepszego komanda, kto okazał im trochę serca. Co naturalne, ponieważ były to niemieckie obozy, jeśli ktoś im pomógł, tym kimś był Niemiec. To doprowadziło do bardzo ciekawego paradoksu, to znaczy po 89 czy po 90 roku, po zjednoczeniu Niemiec i po nastaniu III Rzeczpospolitej, trochę odrzuciliśmy w dyskursie publicznym, ci, którzy kreowali rzeczywistość, mówienie o obozach koncentracyjnych, ponieważ istniało takie przekonanie, że w dużej mierze używano tej opowieści do legitymizacji PRL-u. To jednak był ważny element polityki historycznej przed 89 rokiem, to po pierwsze. A po drugie powstało nowe państwo niemieckie, będziemy się teraz przyjaźnić, podpisaliśmy traktat, może nie wypada do tego wracać. Tymczasem Niemcy bez żadnych oporów zapraszali i otaczali opieką byłych więźniów, zyskując coś, co psycholog społeczny Aronson nazywa nazywa regułą wzajemności. Jeśli ktoś okazuje ci serce, chce się tą zaopiekować, umożliwia ci występowanie, nawet płaci ci za to, starasz się nie być nieprzyjemnym dla swojego gospodarza. Więc w tych opowieściach jest zaskakująco dużo motywów dobrego Niemca. I to są motywy prawdziwe. To też jest jakieś pytanie, które stawiamy w tej książce. W jaki sposób odzyskać opowieść byłych więźniów Auschwitz w czasach, kiedy kilkaset razy w ciągu kilku ostatnich lat w światowych mediach pojawia się sformułowanie o polskich obozach śmierci. To jest konsekwencja tego zaniechania. Karol Tendera, nawet bardzo, do Obamy pisał. Bardzo oburzony po wystąpieniu prezydenta Obamy, napisał również do niego. Próbował zainteresować problematyką zwalczania tego sformułowania w mediach światowych MSZ. Warto powiedzieć, że Karol Tendera został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych najwyższym odznaczeniem za walkę o dobre imię Polski w świecie, a kilka tygodni temu, bo pod koniec grudnia, sąd apelacyjny w Krakowie uznał jego rację i nakazał telewizji CDF przeproszenie konkretnego człowieka, Karola Tendery, 90-kilkulatka z Polski, za użycie sformułowania o polskich obozach śmierci, bo sąd uznał, że to sformułowanie uderza bezpośrednio w dobra osobiste tego byłego więźnia. Jak się im żyje, nie zawsze dobrze. Nie zawsze dobrze. Pewien rodzaj rozgoryczenia towarzyszący naszym bohaterom, taki związany z mechanizmami historii i polityki, też jest w tej opowieści wyczuwalny, ale tym, co wybija się, mam wrażenie, na plan pierwszy w naszej opowieści, jest ich niespożyta, zupełnie nieprawdopodobna energia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby szukać w literaturze reporterskiej inspiracji do tego, jak cieszyć się każdym dniem i każdą chwilą i jak śmiać się z życia, przyjmując je nie do końca serio, to polecam paradoksalnie książkę, która traktuje o byłych więźniach Auschwitz, bo oni, jako już bardzo wiekowi państwo, mówią, tak, ale skoro my przeżyliśmy obóz koncentracyjny, to naprawdę nic nas nie może złamać. Naszym gościem dzisiaj był Maciej Zdziarski, współautor z Aleksandrą Wójcik książki pod tytułem Dobranoc Auschwitz. Ta książka ma taki podtytuł Ostatni moment, by posłuchać ocalonych. Mamy dla Państwa w prezencie, wystarczy tylko napisać do nas historię jak z książki @polskieradio.pl, historię jak z książki @polskieradio.pl i napisać swój adres, abyśmy wiedzieli, dokąd mamy książkę wysłać. W naszej rozmowie towarzyszyła muzyka Andrzeja Korzyńskiego ze słynnego filmu Brzezina Andrzeja Wajdy. Historia jak z książki. Czasem w historii zdarzało się, że głupota, lekkomyślność czy pycha dowódców kreowały wydarzenia, które z czasem stawały się synonimem bohaterstwa żołnierzy. Paradoks, profesor Michał Kopczyński. Do szarży rozkaz brzmiał. Lekka brygada w cwał. Oto w Dolinę Śmierci zjeżdża ich 600. Wojenne bohaterstwo i głupota idą nieraz w parze. Zapyszałkowatość i lekkomyślność dowódców żołnierzom przychodzi płacić życiem. Tak właśnie było 25 października 1854 pod Bałakławą w czasie wojny krymskiej, podczas której Rosjanie starli się z angielsko-francuskim korpusem ekspedycyjnym blokującym Sewastopol. O 5.30 z porannej mgły przykrywającej pola przed umocnieniami obsadzonymi przez tureckich rekrutów wyłoniły się szeregi rosyjskiej piechoty. Zamiarem dowodzącego Rosjanami księcia Mieńszykowa było zdobycie portu w Bałakławie, głównej bazy zaopatrzeniowej wojsk brytyjskich. Aby tego dokonać, należało zdobyć obsadzone przez Turków reduty. Opór pochodzących z tureckiej wtedy Tunezji rekrutów trwał 2 godziny. Nie widząc szansy na odsiecz i poniósłszy duże straty, podali tyły, zostawiając na pozycjach armaty. Dopiero teraz, około 8.30, na pole bitwy przybył angielski głównodowodzący Lord Raglan. Lepiej byłoby pewnie, gdyby w ogóle się nie pojawił, bo wydane przezeń sprzeczne ze sobą rozkazy jedynie wzmogły chaos. Sytuację uratowała szkocka piechota, która zatrzymała szarże rosyjskiej kawalerii. Uformowani w dwuszereg, ubrani w czerwone mundury i kraciaste spódnice, stanowili Szkoci doskonale widoczną z oddali cienką czerwoną linię, jak określił ich korespondent Timesa. Szkotom sekundowali kawalerzyści ciężkiej brygady, którzy zaatakowali Rosjan nieco dalej na północ i zmusili ich do cofnięcia się w dolinę. Tutaj rosyjska kawaleria była względnie bezpieczna dzięki osłonie własnej artylerii i dopiero co zdobytych angielskich armat. Lord Raglan nie próżnował i wydawał kolejne bezsensowne rozkazy. Zwiedziony nieprawdziwą informacją, że Rosjanie jakoby chcą uprowadzić zdobyte na szańcach armaty, Raglan rzucił do ataku lekką brygadę jazdy. A dalej było już, jak w napisanym krótko po bitwie wierszu Alfreda Tennysona. Brygado lekka wcwał, czy który zbladł lub drżał, że wodza błąd tu był, wiedzieli jeźdźce. Nie im, komendy prym, badać co, jak, nie im, ich rzecz iść wbite w dym. W czarną Dolinę Śmierci wjechało 600. A w czarnej Dolinie Śmierci oczekiwały na nich działa plujące ogniem z 3 stron. Jak trafnie ujął to świadek szarży lekkiej brygady, francuski generał Bosquet, to wspaniałe, ale to nie wojna, to szaleństwo. Sama szarża trwała zaledwie 8 minut. W czasie których Rosjanie zdołali wystrzelić 200 razy. Dojechawszy do linii dział, Anglicy wyrżnęli ich obsługę i starli się z rosyjską kawalerią, która wykazała się całkowitą indolencją. Ale nie był to koniec rzezi. Okazało się bowiem, że za lekką brygadą nie podążał nikt, kto mógłby ją wesprzeć i kontynuować atak. Zapowiadana przez Raglana piechota wciąż nie nadeszła. W tej sytuacji nie pozostało nic innego jak odwrót ku własnym liniom pod ostrzałem rosyjskich armat strzelających z flanki. Na szczęście tylko z jednej flanki, bo armaty stojące po drugiej stronie zdobyli Francuzi. W tej bezsensownej szarży lekka brygada utraciła 200 z 660 ludzi i ponad połowę koni. Fakt, że ocalała większość z kawalerzystów, przypisać trzeba jedynie słabemu wyszkoleniu rosyjskiej artylerii i bitewnemu szokowi. Po tym szaleństwie pozostała legenda. Wiersz Tennysona i piosenka Iron Maiden pod tytułem Trooper grzmi chwałę wielkich spraw. Lekką brygadę sław, rycerzy 600. Nie lada głupstwa się mówi w półśnie, nie lada czyny się czyni powinie. A czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Ole lali, o lilela, a czy nam coś ta wiedza da? Cyrkową sztuczką kończysz grę, lecz trudno życie przetańczyć na linie. A czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. O lelali, o lilela, a czy nam coś ta wiedza da? Kocha nas w czarnej godzinie. A czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Olelali, olela, a czy nam coś ta wiedza da? Czy warto wiośnie mówić nie i mrozić chłodem to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Olelali, olilela, a czy nam coś tam nie zada? Olelali, olilela, a czy nam coś tam nie zada? Zamieniać we łzy dla wszystkich ludzi, nie starszy wszak wina. A czy to pięknie, czy to źle, to wiedzieć powinna każda dziewczyna. Olelali, olelila, a czy nam coś tam wiedza da? Olelali, olelila, a czy nam coś tam wiedza da? Dzieje się historia. Stanisław Kościołkowski był wybitnym polskim historykiem, badaczem dziejów Litwy, profesorem Uniwersytetu w Wilnie, ale to nie wszystko, był także wybitnym pedagogiem i społecznikiem. W pracy naukowej przed wojną interesował się głównie Wielkim Księstwem Litewskim. Pracę życia, rękopis, przepadł w zawierusze wojennej. Wywieziony przez Sowietów za Ural z armią Andersa przedostaje się do Iranu. Na Bliskim Wschodzie zajmuje się m.in. opisywaniem stosunków polsko-syryjskich. Od 50 roku na emigracji w Anglii. Głównie uczył u sióstr nazaretanek. Był członkiem towarzystw naukowych na obczyźnie. Współpracował także z paryską kulturą. Oczywiście za te wszystkie dokonania został wymazany z pamięci Polski Ludowej. Po 90 roku ta postać nieśmiało powraca. Sylwetkę, bogate dokonania i twórczość przypomina łódzki IPN w publikacji Stanisław Kościołkowski Pamięci przywrócony. Na pracę pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej składa się prawie 20 autonomicznych artykułów. Między innymi profesor Marek Kornat z Instytutu Historycznego PAN przypomina, że Kościołkowski był także wybitnym człowiekiem Kościoła, ale także to, że z uniwersyteckiej katedry nigdy nie robił mównicy politycznej. Stanisław Kościołkowski, pamięci przywrócony, bardzo wartościowa pozycja. Historie jak z książki. Może to być dla Państwa zaskoczeniem, ale teraz przypomnimy książkę, która już ukazała się bardzo dawno temu, no ale ma swoje wznowienie. Michał Bobrzyński to jeden z najwybitniejszych polskich historyków z tak zwanej Szkoły Krakowskiej. Pracował w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej XX. W latach 1908-1913 pełnił funkcję namiestnika Galicji. W wolnej Polsce mieszkał w Poznaniu i zajmował się już tylko publicystyką. Książeczka pod tytułem Historia karczmy nie jest obszerna, ale bardzo, bardzo ciekawa. Chodzi nie tylko o karczmę, a mianowicie chodzi o pojęcie propinacji. Począwszy od końca XV wieku, pod pojęciem propinacji usankcjonowano w Polsce wyłączne prawo pana dóbr ziemskich do produkcji i sprzedaży trunków, zwłaszcza piwa i wina, poddanym chłopom zamieszkującym te dobra. I niekiedy, bardzo często nawet, określano ilość napojów alkoholowych, które musiał nabyć każdy poddany. Jak to się zakończyło w Polsce? To picie z musu, chyba coś o tym możemy powiedzieć i w następnych latach, i dzisiaj. Historia karczmy, Michał Bobrzyński. Też przeczytajcie. W publikacjach dotyczących II wojny światowej rzadko jest mowa o pieniądzach, o zaopatrzeniu, o relacjach w grupie, a tymczasem powstała taka książka, a historyk Grzegorz Rutkowski z Muzą Historii Polski Teraz ją właśnie Państwu chcę polecić. Książka Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji, to książka o charakterze naukowym, z zacięciem naukowym, przedstawiająca życie codzienne członków warszawskiego kierownictwa dywersji KEDYW-u. Jest to praca pionierska pod pewnymi względami. Zasób materiału archiwalnego pozwala nam odtworzyć w dość skrupulatny sposób różne aspekty życia codziennego członków kierownictwa dywersji, grupy ludzi, środowiska, które liczyło niespełna 1200 osób. To jest w stosunku do całej konspiracji, która w szczytowym momencie liczyła 380 tysięcy ludzi. Grupa niezbyt duża, grupa bardzo zaangażowana, realizująca wiele niebezpiecznych i szeroko zakrojonych akcji podziemia. Jest to także ciekawa opowieść o czasach okupacji, warunkach życia wielu młodych ludzi, którzy zaangażowali się w konspirację. Sebastian Pawlina zaprezentował nam kilka wątków związanych z działalnością w KEDYW-ie. Kwestie związane z rozrywką, z relacjami koleżeńskimi, wciągnięcia do konspiracji, nadawania własnych kryptonimów, codzienną pracę i godzenie pracy zawodowej ze służbą w zakonspirowanej organizacji, szkoleniem poza granicami Warszawy, przenoszeniem broni, realizacją akcji dywersyjnych i sabotażowych. Musimy zdawać sobie sprawę, że w okresie okupacji Niemcy nałożyli na ludność obowiązek pracy, czyli każdy powyżej pewnego roku życia musiał pracować. Autor skorzystał z bogactwa materiału archiwalnego, zarazem z licznych relacji członków KEDYW-u Okręgu Warszawskiego. Z tego względu jest to praca, którą polecam wszystkim osobom zainteresowanym Polskim Państwem Podziemnym, ale także ludziom, którzy są zainteresowani historią Warszawy oraz okupacyjną codziennością. Sebastian Pawlina, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy KEDYW-u Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Dzisiaj przenosimy się do Lublina, by posłuchać historii o Ludwiku Fleku, wybitnym mikrobiologu i filozofie medycyny. A zaprasza Małgorzata Nieciecka-Mac. Zaczynamy od wizyty w przedwojennym Lwowie. będzie tak i ocenka trwa. Tam w zaciszu laboratoriów Uniwersytetu Jana Kazimierza karierę rozpoczął Ludwik Fleck. Absolwent medycyny rozpoczął swoje badania pod czujnym okiem Rudolfa Weigla, odkrywcy szczepionki na tyfus i geniusza swoich czasów. Jego uczeń szybko dorównał swojemu mistrzowi. Młody Ludwik Fleck wyruszył do Wiednia, a po latach wrócił do rodzinnego Lwowa i objął tam jedno z kierowniczych stanowisk bardzo nowoczesnego wtedy szpitala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ludwik Fleck zajmował się także filozofią medycyny, a dziś uważa się go za prekursora socjologii wiedzy. Jeszcze przed wojną Ludwik Fleck wydał książkę pod tytułem Historia i rozwój faktu naukowego. Książka powstała w 1935 roku. Mówi Violetta Weyman z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. To była bardzo nowatorska teoria, która wtedy przeszła zupełnie bez echa. Została odkryta przez Thomasa Kuhna. Praca zainspirowała go do stworzenia swojej teorii, którą z kolei on opisał w książce bardzo znanej Struktura rewolucji naukowej. Trzeba było czekać tak naprawdę do 1962 roku, kiedy Kuhn odkrył Flecka. Odkrył Flecka dla świata. Wszystko to przerwała wojna, która zastała Flecka we Lwowie. W czasie niemieckiej okupacji wraz z innymi żydowskimi naukowcami Ludwik Fleck był zatrudniony w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i wirusami, co pozwoliło mu uniknąć śmierci. Codziennie lwowskich naukowców doprowadzano z getta do instytutu pod wojskową eskortą. Mikrobiologia uratowała mu życie i nie tylko jemu, ratowała też życie jego rodzinie, czyli jego żonie i jego jedynemu synowi. W pewnym momencie on znalazł się w Buchenwaldzie pod koniec wojny, tam 11 kwietnia podczas wyzwolenia obozu odzyskał wolność. Po wojnie Fleck zamieszkał w Lublinie. Kiedy prowadził zajęcia, na samym początku swoich wykładów bardzo często mówił takie zdanie. Jestem Ludwik Fleck, Żyd, mikrobiolog. To jest bardzo ważne, ponieważ Ludwik Fleck wykładał, wszystkie swoje zajęcia prowadził w jeszywie, czyli w miejscu, w którym przed wojną tętniło życie lubelskich Żydów, nie tylko lubelskich, tych, którzy przyjechali się tutaj uczyć. To było przecież jedno z najważniejszych miejsc związanych z religią żydowską i on tam prowadził zajęcia. Przecież on wiedział, że ta cała społeczność Lublina żydowska została zgładzona. On ocalał i jakby w tym symbolicznym miejscu uczył studentów. Dziś osobę badacza, mikrobiologa i filozofa przypomina ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, zbierając opowieści współpracowników Flecka, jego przyjaciół i Lublinian, którzy pamiętają tego wybitnego naukowca. Józef Konrad Korzeniowski miał zaledwie 17 lat, jak opuścił Polskę. Pisał przede wszystkim po angielsku, jako Konrad. Mówił, że język polski jest dla niego za trudny, ale o Polsce nie przestawał myśleć. Publicystykę, którą prezentujemy w naszym programie, jak też inne utwory, tłumaczyła pani Halina Karol Najder. My teraz posłuchamy takiego fragmentu publicystyki Konrada. Czytać będzie Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. A już państwu dziękuję. Dziękuję Renacie Szewczak za realizację programu. Dziękuję Magdzie Karczewskiej i Michałowi Nałęczniewskiemu za pomoc w powstawaniu programu. Do usłyszenia za tydzień. Marek Stremecki. Do Hugh Walpola, Kapel House, 31 sierpnia 1918 roku. Kochany panie, moja znajomość z Józefem Rettingerem sięga roku 1912. Przyszedł do nas z listem polecającym od André Beneta, którego poznał we Francji. Rettinger mówił mi wówczas, że Komitet Narodowy w Galicji powierzył mu misję poruszenia kwestii polskiej w prasie francuskiej i angielskiej. Zadanie wówczas niewykonalne z uwagi na istniejące przymierza europejskie. Wyznał, że nie może znaleźć nikogo, kto zechciałby poruszyć ten temat z obawy przed urażeniem Rosjan. Zamierzał jednak pozostać na Zachodzie i nie zaprzestawać dalszych prób. Uzyskał dla siebie pewien posłuch i dzięki świetnemu wywiązaniu się w ubiegłym miesiącu z zadania nieoficjalnego mediatora między rządem brytyjskim a francuskim. Sytuacja była niezmiernie delikatna, za długo by to jednak opisywać w liście. Rettinger często spędzał u nas weekendy, szczerze opowiadając o swoich nadziejach. W bardzo szybkim czasie i on i jego żona uzyskali nasz szacunek i sympatię. Nasz wyjazd do Polski nastąpił dzięki zaproszeniu przez matkę pani Rettingerowej do jej domu na wsi, koło Krakowa, po rosyjskiej stronie granicy. Nigdyśmy tam nie dobrnęli.